bañu déglu la wala nga ko feññante sax wala nga bind wala nga xastandi. Nee na loolu lépp moom la ñuy firee waay dolloo mastataatum min quwatin. Nee na wa min ribatil xayli ak faandu ki naaru góor, maanaam yafal leen fas yi ba ñu rafet, fuddal leen geen yi teg yi na rafet, sanse leen nekk ca kaw dee leen xob ndax bu leen. Nee na wa min ribatil xayli ak faandu ki naaru góor, maanaam yafal leen fas yi ba ñu rafet, fuddal leen geen yi teg yi na rafet, sanse leen nekk ca kaw dee leen xob ndax bu leen noo yi gisee bàyyi leen xel ba duñ leen yéene taw. Nee na dëgg la def ngeen kattan tey daje ngeen jàmbale mu jàng doy na Daawuda fir na ko ci tubaab kenn mun taxa wax na. Nee na loolu lépp mu ngi dugg ci baatu min quwatin wa min ribatil xayli turhibuuna bi yaatu wallahi waatu woo ko mastataatu ñi am paasoo te dugg nañ ci ñu kaamul dugg nañu ñi man ñëw nañ ñi mënul ñëw nañ mast taatu ma ngoo ko wa min ribatil xayli oto yaa ngi fees parti bi pour lan pour ni boona bii aduwallahi wa aduwakum ngeen cëppatee ci ngeen ciitalee ci ngeen xoqutale ci noonu yàlla yi di noonu lislaam di noonu diine di jëri noonu. nee na waa axarina minhum am na seneen saay ñu fi ñëw sax nag di sàccoo ko yuuxu te kat ñoom teen de moota rus tiga lañ bopp. nee na yàlla ne dëgg la yéen di xamuleen leen sax waaye nag yàlla moom xam na leen bu wér dana leen teg ci sànni ci àll ba. nee na bu ñu si génnee di ñibbi daal nit ñëpp yarul rek dox ndànk ñibbi bu fi kenn manifeste di yuuxu wax nañ li ñu war a wax wax nañ li ñu war a wax seet nañ li ñu war a seet indi nañu aaya yu wér. nee na li Bamba jàng aayay alquran ci nekk ak waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waxi borom xam-xam yeeg ñi am xam-xamu njëriñ ñëpp di ko Bamba jàngee ba noppi. nee na ñun ñëpp d' accord nañ ci li Bamba sànni ci suñu nopp nu dégg. nee na xam ngeen ne am na ñoo xam ne dañ cee wuutu yeneen réew ñu ngi toyew borom xam-xam yaa ngi fi jigéen ñaa ngi fi góor ñaa ngi fi lañ doon ñaan daal yàlla may nañu ko nan julli takkusaan léegi kenn mun taxaa ñaan. nee na ku am ngant ni sefeet ndànk bu kenn soow bu kenn wax bu kenn manifeste day niru dara lu ñu dajale l'islaam la li ci des sunu yoon nekku ja waa bu boobaa it il faut que ñu wax ko ni ñu waxee lii. tawfiq kenn ku nekk ci ñun góor ak jigéen na mooy tëndiku bu baax a baax a baax. أن تجر هذه الآية الكريمة ليلها على الحاضرين. ngir rek jël garde bu baax a baax a baax ak vigilance nekk ñu vigilant ba nga xam ne aaya bii nga xam ne moom lay bëgg a wax la taxoon yàlla wàcc ko mu jaar ci aw nit ñu jëfe woon loolu ba tax aaya ji wàcc te ñooñu wéy nañu ñun ñuy dund ni ñu fexe ba aaya jooju tey bañ a jaar ci suñu kaw di blaam. nee na aaya boobu mu bëgg a wax moo di wax ji suñu borom tabaraka wa taala mu mag mi te kawe wax ko ñi àndoon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ay sahabaam ci nee na daf koy gàttal rek. bismillahi arrahmani arrahim إذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نينا أو غايغي أك نيت ньо خامني li ñu leen mën a tudde daal moo di ay nafeq. Su fekkee ne ñëw nañu ci yendoog yow ba jantu so, yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am voie boo tracé te xalloloo ko sa bopp yàlla la ko sant ak loo wax ak ñoom ba ngeen tas ko, mu war a nekk programme bu ngeen war a xëy tabbi ci liggéey. Am ñeneen ñoo xam ne dañuy dem ci seen i kër fecc la nga façon ak ñoom ñu fecc ko tëral yeneen tëralin dee yóog ñeneen ñu wëlbati seen xalaat wëlbati seen fas-fas. Xëy na yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doo ko yëg, waaye man yàlla yëg naa ko, dénoncé naa leen, te ku ci nekk sa degré fa nga toll ci jéem a wor li nga façon ak yonent bi man yàlla xam naa ko. Waaye na nga leen bàyyi nag te jàpp ma ci man yàlla, te man yàlla doy naa sëkk ànnandoo, doy naa sëkk wéeruwaay. Nee na wax na ko it ca suratul qital, saar wa nga xam ne yàlla ngi ciy wax combat yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ghazwatul ahzab. Nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngi koy wax ci foofu ci aay boobu, ne ko ñi ngay toogal it am na ci ñooñ suñu génnee suñu teqalikoo ak yow. Nee na aay ja la ko yàlla mottale yàlla nañu ca yàlla musal. Nee na suñu jógee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ku nekk dem ci sa grand place wala dem ci sa kër rek. Kii ne maaga qaala alifan. Am ku ne waay wa ku nekk wokku sa morom ca ñennat, ne ko waaw yonent bi lan la doon wax sax, mu ne la nati dal di ko fàtte xaat ndax fasuloo ko takkuloo ko. Ulaika alladhina tabaa allahu ala qulubihim, yal nañ ci yàlla musal. Nee na yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama programme kenn mënu ko gàllankoor, wëyal ak ñi la gëm te bokk ak yow pas-pas, na la wóor ne ñooñu kaste naa seen xol, fexe naa ba dootu ñu man am mukk leer wala ñu nekkati ñu fidèle wala ñu nekk ñu am sérénité ñu sérén. maa xisariha dajaleel na ñu mën a fi ak dunia wal axira, yàlla nañ ko jëriñu. Nee na ku fi nekk di góor di jigéen di mag di ndaw, yëg nga moos ci sa xol ne daje bile tey am na lu rëy lu mu ëmb ci yiwu yiwu àdduna ak yiwu àlaxira, am na it lu mu ëmb ci junj boo xam ne fa ñu fa junj ba jëm, yàlla nañ yàlla may taw fi xak kàttan ñu dox ba yegg ca. Yàlla nañ yàlla musal ca ñamu melal. Nee na yàlla nañu yàlla musal ca gaa yamuy melal. Suñu masa toog sallallahu alayhi wa sallam wax dara wala dara bàyyi ko ci yàlla ba ñu dégg ko ba jóge fa. Suñu toogee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nettali leen dara ci aaya ju wàcc léegi Jibril wàcce ko, wala lu mu leen di fàttali, wala moom ci boppam sax lu muy wax ak ñoom ci wàllu diine, suñu jógee ci moom nan la ñuy mel. Nee na nan la ñooñu di mel, te ba léegi rek mooy naa feq ya rek. masaluhum ka masali alladhi istawqada naaran falamma adaa'at ma hawla dhahaba allahu bi nuurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'una aw ka sayyibi min assamaa'i fiihi dhulumaatun wa ra'dun wa barq yaj'aluuna asaabi'ahum fi aadaanihim xadara almowt wallahu muxitun bilkafirin yakaadu albarqu yaxtafu absaarahum kulama adaa'a lahum mashaw fiih wa idaa adlama calayhim qaamu walaw shaa allahu la dhahaba bisamcihim wa absaarihim ina allaha ala kulli shayin qadir. Tabaarakallahu, aaya ji dafa gudd waaye rek yàlla moo ciy wax sayiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, ne ko ñi nga xam ne ay nafeq lañu, su ma la bëggee wax seen mbir mi ngi mel ne koo xam ne da nga am nekk ci lëndëm gu tar, te mooy lëndëmu doxu jamono tey. Ku nekk xam ne ne bada addiinu gariban wa sa yaudu gariba wa tuuba lil ghuraba, fa la ñu toll tey. Yonent bi nag yonent bi suñu borom di ko wax ne ñi nga xam ne naruñoo jariñoo leer gi ma wàcce ci yow, mu di alquranul karim, mi ngi mel ne ñoo xam ne lëndëm gi dafa metti lool te tar, ba amuñu sax fu ñu teg seen tànk duñ ko gis, ñu wut mat wala safara su yaa ngi taal ko ba mu jàng, ba defee dañu war a gis ma far seen gis-gis ñu far gumb silmaxa. Xam nga kooku gisatul, te soo nekkoon ci digg ba cëggin doo gis. Nee na ko ñooñu noonu lañu dul jariñoo alquran, noonu lañu dul jariñoo ànd gi ñu ànd ak yow di jonj ak yow guddeeg bëccëg. Dafa yaatu daal. Góor gi nee na jotaayu tey bile. Nee na daal moom ci boppam yëg na ne benn jotaay gënul rafet jotaayu tey bile bëccëgu tey bile. Bu xol yi sellee yéene ji rafet. Nee na su xel yépp sellee yéene yi rafet. bu ñu gëmulee ne Bakar yépp sippiku na fi yi damoon yépp jàngu ña kon suñu lislam des na. Su fekkee ne kenn ku nekk ci ñun jàppuloo ne Bakar boo fi indi woon ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem ak daje ngir def ngir wone suñu mettit ak suñu naqar ci li ñu jóor ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jullit bu fi jóge defe ne am nga dara loo dese ci Bakar te sëppoo fu yiw sëg lislaam war nga ko seetaat. Waaw, Bakar yépp ci kattanu yàlla ak mbaaxam ak yërmandeem dara ji ki tax ñu daje fi dañ na. Su fekkee ne nekk nañu ibadan lillahi, ñun su fekkee ne dañu nekk di ay jaam yoo xam ne nag kenn moomu ñu ku dul yàlla. Kon wa kana wajiban alayna an namtasila bi awamirillahi wa nantahi an manahi. Kon boog li war suñu wóoree ne yàlla bokk ñoo kenn ba mu ñuy bind wéet na ci bind ga biir si ñu fiy jonkan ci àdduna ba bañ fiy jóge kenn mën a lu ñu tuus moom moo ñu mën a lépp moom yàlla. Suñu yamuruna subhanahu wa ta'ala fi ghayri ma ayatin bil ijtima'i wa ta'alufi. Nee na suñu wóoree loolu nañu wóor ne képp koo xam ne jaamu nañ ko ku dul yàlla yàdd nañu yoon wa. Te it nee na yàlla ci alquran du benn du ñaar bu muy ñaaxi jullit ñi di leen digal di leen fàttali ne bennoo juboo nekk benn ci la seen lépp nekk ci la seen teranga nekk àdduna ak àllaaxira. Wa kadhalika sallallahu alayhi wa sallam nabiyuna. Nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it mi suñu yonent masul dañit di dénkaane loolu di ko peddali fu mu toll bennoo jullit ñi xam ne jullitee moroomam ak lu mu jullitee jullitee mbokkam. Iqra'u in shi'tum qawlahu subhanahu wa ta'ala fi surati al-anfali fattaqullaha wa aslihu zaata baynikum. Nee na man ngeen dem ci suratul anfal su leen neexee ngeen jàng aaya ba yàlla di waxe ne na ngeen ma ragal man mi wéet ci bind leen te di leen manal te fas yéene daje yéen ëllëg daje bu kenn dul wuute du kenn dul manqué te may wéet ak yow. Su ko defee ba pare nag seenu diggante seenu bokk seen relation seen jëflante na ngeen ko rafetal di ko sàmm. aw qablahu subhanahu wa ta'ala fi hadihi al-aya al-karima wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu 'anil haqq biwuqu'i al-ikhtilafi baynakum. Mu ne ngeen fàttali ku it aaya bi yàlla di dénkaane ba tàyyi mi ngi bokk ci lakitaat yi yéen ñépp ngooy leen ci bum gi nga xam ne moom laa sëmbërtël ne jullit ñi na ngeen ci ngooy jàpp ci te moo di alquranul karim moo di sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te bañ a teqalikoo goo xam ne soo ko jeexee doo gis dara waral ko lu dul bëgg-bëgg yu wuute ci yu jëm ci àdduna ak njariñu nit ki rek intérêt personnel. Wa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam almuslimu akhul muslimi ahabba am kariha. Nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullitay mbokkam moo xam mu bëgg ko moo xam mu bañ ko. Su ko rombee di wuti ndimbal wala wallu wala ku mu xaritool war romb jullit def na musiba. Wa anhu sallallahu alayhi wa sallam almuslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yaxqiruhu wa la yaxzuluhu ila akhi alhadith. Nee na am na beneen xadis bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jullit ne moom mooy mbokkam. Jullit ba du ko tooñ te tooñ jullit bokk na ci gis ku koy néewal doole te nga mën ca wax wala nga mën ca def ba mu faju nga bàyyi ko. Nee na du ko gàccal diine tey wala gàccal mbokkum jullit bokk na ci daje bii tey nga war ci mën a teew amuloo benn ngant nga wuute ko kooku mooy fi alfiraaru yowma zaxsi hada yowmun min ayami zaxsi lislaami yi. Su ko bis bii tey jihaad la bu rëy. Nee na bis bii tey bisu jihaad bu rëy la. Jihaadul asxar ma nga yem ca reyante ga. Nee na jihaad ju ndaw ja ma nga yem ca boc ci jaasi cor baatu nit wala mu cor sa baat nga dee. Yonent bi ne sotal nañ ci jihaadul asxar nañ dem léegi ci ëllël jihaadul akbari. Yonent bi ne léegi jihaad jooja nag jeex na ju tëral nañu jaasi ya waaye am na beneen jihaad bu fi des nag te mooy jihaad ju mag gi. Bii bu ko gën a rëy. Nee na jihaad bii tey bu ko gën a rëy. Association yëpp fa nga fi daje. Association yëpp yi ëmb yi réew mi ëmb tey ñëpp bokk nañu benn kàddu bokk benn pàkk daje. Ñu bokk baatu la ilaha illallah doontele bokkuñu macharat. Ñu bokk baatu la ilaha illallah doontele bokkuñu sax naanu waay ci wàllu lu ñu tudde confrère yi wala wàllu tariqa. Te al mashrabu al xaqiqa kalimatu la ilaha illallah. Te nee na ci dëgg-dëgg naanu waay bi bi nga xam ne fi la ñëpp di naan benn rek la du wuute mukk, donte la yoon wi jëm nag ca barab boobale mën na wuute, waaye baat boobu moo di la ilaha illallah sayyiduna muhammadu rasulullah. nee na ak li yàlla digle yépp ku ca nekkul, nee na li yàlla digle ku ca nekkul teewi amaama allahi gadan ba teeri ci kanamu yàlla ëllëg, la nga doon def ak loo ko mën a tudde ci diineek wala askane ko keneen ku dul yàlla, yoonu yàlla nekku ci daa ko wéeti ëllëg ci kanama moom yàlla. diinuna haada diinu taxabubin wa taawunin ala albirri wa taqwa, te nee na diine lislaam diine dimbalante la ci mbaax ak jëfe dëgg ak diggalante dëgg ak saxca ak soppante ak bëgganteeg wóolonte. wali haada qaala bacdu alxukamaai, nee na loolu moo tax lenn ci boroom xam-xam yi nga xam ne yàlla may na leen xam-xamu xikma, te moo di xam-xam boo xam ne ku ko déglu soo ko jëriñoo mu jural yiwu adduna ak alaxira. kullu masalatin xadasat aw tara'at fa awjabat bayna almuslimina alcadawata walbagdaa walshahnaa waltafaruqa falyaclam almuslimuuna أن تلك المسألة ليست من مسائل الإسلام. الإسلام يدعو إلى التآلف لا إلى التخالف، وإلى الوفاق لا إلى الشقاق، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين الإسلامي. لأن أقل من خو بيب خو خو بيب إيفن ما wala dara lu mën a xew ci pencu lislaam ak ëpp jullit ñi nga xam ne ñoo seq penc ma war a jur wuute, war a jur bot di konte, war a jur ku nekk di tëru sa morom ak di ko xeex, suñ ko jeexee rek daañu gis ne du yàlla. waaw, su fekkoon ne lislaam bu sell la loola du ca am yoon. bépp nag mbir moo xam ne nag jur na loolu nañ ko tudde leneen ak nu mu mën a doon nag, waaye nag moom buñ ko tudde mukk lislaam, ndax nee na lislaam dafay tàppe xol yi, lislaam dafay nose rang gi ba mu mat sëkk, lislaam dafa wone benn yoon woo xam ne ci la ne yonent bi jaar ci ñi topp ci yow jaar ci bañ ko wàcc, weneen yoon wu nit fental boppam wala ñeneen fental ko ko mu jaar ci bàyyi lislaam na ko wóor ne dafay tuddoo jullit waaye du jullit. Seydou Daouda wax léegi mooy dëgg, te nee na li professeur Daouda Diouf wax léegi mooy dëgg. Bamba wax na ko sànq, nee na Bamba Ndiaye wax na ko sànq. inna akramakum inda allahi atqakum, moo gën a lamb ay yépp. nee na baatu bi yàlla ne daal ki ma gën a ragal ci yéen samay jaam mooy ki ma gën a ragal, waaw ki gën a tedd ci yéen samay jaam mooy ki ma gën a ragal. ragal yàlla góor gi dina ci dem léegi. moom la sallallahu alayhi wa sallam wax ne ana jaddu kulli taqiyin walaw kaana abdan xabashiya wa ana bari'un min kulli shaqiyin walaw kaana xurran qurashiya falfaadilu alfaadilu inda allahi fa innama yurafu bittanahi. nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dikk na feddali loolu, nee na man maay maamu képp ku ragal yàlla, doontale bokk maag yow couleur, doontale bokk maag yow ethnie, doontale bokk ju raas, waaye ragal nga yàlla maay sa maam ka nga xam ne nag dafa di arab bu weex tàll dëkk ca Quraysh te gën a kàccoor ñépp, gën a jàdd ñoon ñépp, bokku maag moom tous fu mu xam ne jëm. su ko defee góor gi nee na kon su ko defee li Daouda wax léegi, li professeur Daouda Diouf wax léegi nee na bu ñu ko yemale fii rek ci bésu tey bi dafa bari lool te yaatu na ñépp taxaw ñu gaar ko. nee na yàqu-yàqu bi gaar diine gaar jikko dafa yaatu te bari lool, ñëppay taxawanoo rek jéem koo gaar ci kattanu yàlla. dafa fekk na kenn ku nekk suñ la laalee rek nga yëngu, waaye suñ la laalee yàlla sa yoon nekku ci. nee na dafa fekk ne rek kenn ku nekk suñu ko laalee mu yëngu, suñu waxee yàlla nag nga ne patt, te dafa mel ne yàllaa ngi koy xul di wax ne dhalikum bi annahu ida duciya allahu waxdahu kafartum waaye wa in yushrak bihi tuminu waaye na ngeen xam ne fal xukmu lillahi alaliyi alkabir. nee na kenn mënu ci dara, waaye yàlla nee na daal suñu ne yàlla kese ju dara raxul rek ku nekk xëccaat sa mbaj ji tëdd ne aw ma jot, waaye suñu ne yàlla ak sëriñ diw wala parti diw wala association bi ku jëg ku nekk ne ku jogul dee. waaye yàlla na na ngeen xam ne yéen ak yooyu ngeen di wut yépp da ngeen di mujj ci man rek al fukmu lillahi al aliyyil kabir. nañu xam ne góor gi nee na ñun ñëpp nañ bokk xam ne mbir mu rëy la ñu ci ñëpp def seen kattan. nee na lii mbir mu rëy la na ci ñëpp def seen kattan. ayna qaruunu góor gi nee na mi ngi laaj ana qaruunu borom alal jaag puissance bu bari ba. ñakkee teggin sayduna Moussa ala nabiyina wa alayhi salatu wa salaam. ba mu ñakkee teggin sayduna Moussa ma mu bokkoon jamononteeg moom kii di ndawal yàlla yore àdduna njariñal àdduna ak alaxira tere na njariñam nekk àddunay kese yoo xam ne istidraj la. min zalika al yawmi ila yawmina hada ila inqidai dunya. nee na boobale jotaay jàkkaarloog jàmmaarloo ba xewoon ci qaruna ak Moussa ba ci suñu bésu tey bii te ba mu ko waxee wonee loolu ba léegi ci ñàkk teggin bés bu nekk suuf dana won na qaruun taxawaayu doomu aadama muy dem te it nag wama kaana lahu min fiatin yansurunahu min dunillah. kon nag lii dañ ci war a taxaw. kon boog góor gi nee na lii dañ ci war a taxaw ñun ñëpp. walam yuxdas lahu xiyarun lam yukka maytun walam yufrax bi mawludi. góor gi nee na daal lii ma gis ñu jam ko xeej bi ñu jam ci xolu jikko jam ko ci xolu diine jam ko ci xolu ngor ñëpp di seetaan su ñëpp toogee kenn walluwul kenn jéemu ko faj kenn dootul bégee liir bu judd kenn dootul jooy néew bu dee. soo bëggee wasifa yow mi jël tariqa demal wasifa ji. soo bëggee ca qadiriya demal. su dee ca wàllu tariqa qadiriya charte yi nga jox ci sa wérd def ko. su la tariqa neexul bàyyi. su la tariqa neexul bul jël benn tariqa. laa ikraha fi diini kon boog laa ikraha fi tariqati. waaye kon nag li fi nekk te ñëpp bokk ko. te yàlla ne moom rekk moo ko moom. yàlla nee na diinu li wax di. yàlla nee na yéen nit ñi na ngeen xam ne diine buñ ci bàyyil kenn code part maa moom diine nañ ma ko fi bàyyil bàyyee naa leen nag lépp ñam yeeg asamaan ak suuf li ci des nag bàyyee leen ko man diine ji rek laa moom. nee na yàlla dekk ci ne maa moom diine de waaye diine jama moom mooy jëssel waaye du jangeen bokk ak ñeneen ak leneen. laam googu kat yemul ci kasara rek. nee na yaam jooju laam jooju kat yemul ci kasara rek. laamuk tamlik la. waaw moo ko moom al ixtisaas al ixtisaas wa tamalluk ne yàlla nee na maa moom diine. waaw al mulku wa tamliku duñu benn. nee na mulku ak tamlik duñu benn. al maliku wal maliku duñu benn. al maliku wal maliku duñu benn. diine yàlla rek ko moom. kon boog góor gi nee na diine yàlla rek ko moom. nee na yoonu kenn nekku ci. ah kay xanaa jëfe la mu la wax. ah kay xanaa jëfe la la diine sant te diine yàlla ko fekk tëral ko. doo ko jëfal kenn yàlla nga koy jëfal. diine ji doo ko jëfal kenn góor gi nee na yàlla nga koy jëfal. kon nag na ngeen toog seet problème yu bari daal ci réew mi. nee na kon boog yéen ñëpp tey communauté bi fi toje musulman di al ummal islamiya sénégalien mujtamiatan nañ bokk jéem a tëral yoon woo xam ne suñ fi jógee daañu jañoo stigé l'islam ak diine jikko ci réew mi ba seet fépp fu malaat di nekk wala fu feebar nekk ñu jëm ko saafara. kenn ku nekk ñu bàyyi nga liibar ci la nga gëm. góor gi nee na kenn ku nekk nag nañ la bàyyi nga liibar ci la nga gëm. gouvernement bi gouvernement lan la. gouvernement la. nee na gouvernement bi du dañu wax ne gouvernement laïc la. laïc la du moom la ñu wax. waa nañu bàyyi catholique bu mu doxal. musulman bi doxal. orthodoxe bi doxal. protestant bi doxal ki gëmul dara doxal gouvernement bi nekk arbitre. nee na comme que dañu ne laïcité mooy dox. ah kon boog nañ bàyyi catholique bi mu doxal li muy doxal protestant bi doxal li muy doxal ki nga xam ne athée bi la doxal li muy doxal ki nga xam ne dafa di jullit ca dëgg-dëgg moom it cëram a ngi fi nañ ko bàyyi nag mu doxal ko moom it na ko diineem sante. sëriñ si li ñu amee nguuru baatin la. nee na sëriñ si. di nitu yàlla yi li ñu yore nguuru baatin la. keneen ku dul ñoom di doxal leneen lu ñu dul doxal la nga amee zahir rek la. keneen ku dul ñoom te yoruloo xaqiqatu, te xaqiqatu yaa ngi koy daje ci alxaqiqatu muhammadiya, ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga koy amee, cër beneen bu fi feeñ bu dugul ci biir bi rek fii rek la yam, doxam du sori. Zahira ngi ci biir batin moo ko ëmb. Nee na zahir mi ngi ci biir batin moo ko ëmb. Zahira ngi di mooy sama jëmm yéen a ngi jàndoo man. Nee na zahir mooy jëmmam ju tedd ji Cheikh Alhaji Abdul Aziz, ñun ñëpp a ngi jàndoo moom di ko xool. Waaye batin ngi ci biir. Nee na waaye batin mi ngi ci biir. Mooy xolam. Lu baax ci la jóge. Lu bon ci la jóge. Kon kay batin lu nëbbu la. Waaye mooy yëngal biti. Waaye batin nag mooy yëngal daal di reflété wu fenc biti ba ñu mën a atte nit. Yal nañu yàlla dimbale. Góor gi nee na yal nañu yàlla dimbale. Góor gi nee na kon boog mi ngi ñaan ñu dimbali ko may ko mu jéem a ñëw dellu ndax yaram bi, waaye docteur Daoud Diouf doomam nee na ma ñaanal ma soom papa ne ko kon ñu gàttal mbir mi rek résolution yi rek ñu dalli ko jàng mu teewee ko rek. sa papa nee na nga wuutu ko. Nee na ak Cheikh Alhaji Cheikh Touré sa doom kenn mun tegaat. Nee Cheikh Touré mi ngi nii. góor gi nee na it mi ngi fàttali nit ñi daje góor gi Cheikh Mountaga Tall suba ci institut islamique benn conférence bu fi am. Góor gi Mountaga sax dee na ma léegi ne naa ko wax doomam Ibrahim Mahmoud Diop mi ngi koy ñaan mu teewe ko. Waaw man ragaluma dara. Góor gi nee na amul dara lu mu ragal Cheikh Alhaji Abdul Aziz. Cheikh Saïdou Nourou. Nee na góor gi Saïdou Nourou Tall. Ak kilifa yooyu. Suñu massa wax suñu dee wax ba ma ñëw. Nee na suñu massa di wax dara ba mu ñëw moom Cheikh Alhaji Abdul Aziz. Ñu ne dof bi ñëw na de. Nee na góor gi Thiès na dafa daan wax dof bi ñëw na kët. Su ñëwee du gis loolu yàlla. Te su ñëwee moom Abdul Aziz du gis lu dul yàlla. Imam boobu ñu wax xumay man xawma ko amelu ma dara way man la ma wax ci la am. Nee na imam boobu ñuy wax xumay ni. Amelu ma dara. Nee na imam boobu ñuy wax xumay ni xamu ko amee lu ko dara. Yaakaaram nekkul ci moom. Waaye ñoo bëgg Alhaj Malick ma jur sax sama dara nekkul ci moom ci loxo yàlla la nekk. Yéen a Cheikh Alhaj Malick mi ko jur li mu rëy rëy cër ci wàllu yàlla njariñam nekkul ci loxoom. Njariñu bopp mi ngi ci loxol yàlla. Jur rek la man ci man bi machiatillahi wa qudratihi. Cheikh Alhaj Malick manul lu dul jur ko, waaye lu weesu loolu manu ci dara lépp ngi ci loxo yàlla. Lépp ci loxo yàlla la nekk. Yéen a lépp ci loxo yàlla la nekk. Kon it keneen noonu. Waaye alxaqu axaqu an yuqaal walxaqu axaqu an yutaba. dëgg daal ku yebu rek wax ko. Waaw dëgg it ku xam yoon ba yàlla teg la ci nga ñàkk fayda ba di ko wàcc kenn gënu la dese. Kunu qawwaamiina bil qisti shuhadaa lillah walaw ala anfusikum yow Abdul Aziz aw il walidey di soxna safeetu ak Serigne Hadj Malick Serigne Babacar Serigne Mansour wala aqrabiina ñoom Moustapha ak yéen ñi in yakun ghaniyan negam dafa bari alal waxal dëgg maa ko ëppale loo soxla dara la ko jox aw faqiran su ko aajo nga bëgg ko jox te moom ko itam bu ma xañ sama dëgg man yàlla maa ko ma ko ko naaju jox ma ko. Su ko defee kon autorité boobu waaw kenn rek ko moom muy yàlla. Yàlla nee na daal dëgg daal maa ko moom. Kon boog nit ki muy sa sëriñ muy sa wayjur wala muy koo bëgg ci moom àdduna ndax alal ji mu am bu mu tax mukk nga jël dëgg jox ko te moomu ko. Doontele sa ñaari wayjur la wala sa bopp yow sa bopp. Cheikh Nour dafa toog. Nee na góor gi Seydou Nourou Tall dafa toog. radiyallahu ta'ala an. Nee na yal na yàlla dolli ko yërmandeek leer. Amadou Hassane Ndoye. Góor gi Amadou Hassane Ndoye toog. rahmatullah radiyallahu anhu. Jeen. alhaji Amadou Lamine Jeen ridwanullah alayhi. alhaji Ibrahima Diop Serigne Dakaru. alhaji Ibrahima Diop Serigne Dakaru. Seydoul Hadj Ibrahima Niass radiyallahu anhum. Cheikh Islam Cheikh Dil Hadj Ibrahima Niass radiyallahu ta'ala anhu. alhaji Mohamed Niass Khalifa. الحاج محمد الخليفة نيس العارف بالله شريف يوسف حيدر شريف يوسف حيدر الصالح العارف بالله كذلك الشيخ طاهر دكري الشيخ طاهر دكري دومم دودو تشام مينيستير لأن بابا تان دودو تشام نكون مينيستير ميوري أتر إترانجير في جامونو يوي موي واخ سيرين شيخ مكي لأن سيرين شيخ مكي رضي الله تعالى عنه شيخي ومربي السيد الحاج محمد الهادي توري عمله الله بالعفو واللطف والغفران. لأن أكسرينيم بكو جانجل يركو دي شيخ الحاج محمد الهادي توري يالنا يالا سمبرتر وامي ونجيجل أك يرمني أك لير يدوتكو تبرزق بمتد إلى يوم القيامة بإذن عمه سيد الحاج مالك nee na ci ndigalu way juram Cheikh Alhaj Malik moo jëloon góor gu baax ci Cheikh Alhaj Abdoulaye jox ko Serigne Adi Touré ci dund góor gi demee Thierno ak Seydou Aboubacar and seddali dénkaane ba. nee na Cheikh Alhaj Malik bi mu génnee àdduna 1922 Seydou Aboubacar Sy radiallahu taala anhu ak yow gi Seydou Nourou Tall radiallahu taala anhu seddali dénkaane ba ne Maodo li mu defoon ci Serigne Adi sa digganteeg moom dañ koy yeesal waaye duñ ci dindi dara seddali dénkaane ba jëlaat góor gi teg ko ci loxo Serigne Adi. ci teewaayu président Léopold Sédar Senghor. nee na boobu ci teewaayu président Senghor nag wax ji muy bëgg a wax nag fa la jëm. man boobu ba léegi man anduma ci code bi de anduma ci. nee na moom ba léegi li ñoo tuddee code de la famille ba neen ba léegi andu ci. ba léegi. nee na ba léegi andu ci. ñu andu toog. nee na ñu andu toog. fekk Mouhamed benn jaamu Thierno Mountaqa Ahmed Ibrahima Dar. ذلك العالم الماهر الفاضل الحافظ رحمه الله. نينا بوبو الحاج ابراهيم دات دون كين سي نيتو يالا ي دون كين سي بوروم خام خام يو فين اك يو بي ري يو بيتي دونون كو نيمي ديكو جامباري سي الاسلام اك ليغيال ديني فك امون ناني بن اسوساسيون بوله وون ناني ماتيا سيرن حسن بوب تي لا بوكون حسن دا ناما جانغال نينا بوكون ناتي سيرن حسن بوب bokkoon na ci benn association boobu nga xam ne moom mi sax nekkoon na ci membre mu bëgg a def conférence.